دعا کرتا ہے، تنبیہ کرتا ہے، رسول بھیجتا ہے، کتابیں نازل فرماتا ہے، عقل سلیم کی رہنمائی کرتا ہے، نشانیاں دکھلاتا ہے، سارے اسباب مہیا کر دیتا ہے، اس کے بعد پھر خدا کی گرفت ہوتی ہے، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو فرمایا یہ نبیوں کا بھیجنا اور انسانوں کو آگاہ کرنا، یہ اس بنا پر نہیں ہے کہ تیرا پروردگار انسانوں کی عبادت کا اور ان کی ریاضت کا محتاج ہے، الیاذ باللہ، و ربک الغنی، تیرا رب تو بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی اور ریاضت کی اور کسی کی نیکی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہاں ذو رحمت، وہ رحمت والا ہے، وہ اپنی مہربانی کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ انسانوں میں رسول بھیج کر، کتابیں نازل فرما کر، اسباب ہدایت مہیا فرما کر وہ مہربانی فرماتا ہے کہ انسان اپنے نفع اور نقصان کی باتوں کو پہچان لیں، منافع حاصل کر لیں اور مزار سے بچ جائیں۔ یہ اس کی رحمت اور مہربانی ہے، ورنہ محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی نیکی کی کیا ضرورت ہے اور کسی کی برائی اس پر کیا اثر انداز ہو سکتی ہے، وہ تو بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ لیکن رحمت والا ہے، اس کی رحمت کا سے یہ ہدایت کا سلسلہ اس نے قائم کیا، اور اگر چاہے تو تم کو لے جائے، ختم کر دے اور تمہاری جگہ پر جس کو چاہے قائم کر دے۔ جیسا کہ ظاہر ہے کہ آج تم کو دوسری قوم کی اولاد سے کھڑا کیا، تمہاری آبا و اجداد نہیں ہے سطح زمین پر، آج تمہارا دور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے رخصت ہونے کے ایک مہینہ پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے دن روئے زمین پر جتنے انسان ہیں 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا، یہ قرن ہی ختم ہو جائے گا، دوسرا قرن آئے گا۔ ایسا ہی تو چاہے تو خدا تعالیٰ لے جائے تم کو، تمہاری جگہ پر دوسروں کو کھڑا کر دے۔ تو یاد رکھو، انما تو ادونا، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جزائے عمل اور محاسبہ ہوگا، وہ یقیناً آنے والی چیز ہے، لآتن، بالیقین آنے والی ہے وہ۔ اور یہ ہے کہ تم اگر نافرمانی اور سرکشی اختیار کرو گے تو مان تم بھی موجزین، تم کوئی عاجز نہیں کر سکتے کہ خدا تعالی کی سکیم کو اور خدا کی تدبیر کو تم ناکام بنا دو اور تم اس سے بچ جاؤ محاسبے سے، ایسا ممکن نہیں ہے، تم عاجز نہیں کر سکتے، خدا کی سکیم کو نہیں تم تبدیل کر سکتے، نہ اس کا مقابلہ کر سکتے ہو۔ تو اس نے جو کچھ فرمایا ہے وہ تو یقیناً ہو کر رہے گا۔ پھر زیادہ تنبیہ فرما دی سخت، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واضح طور پر ان لوگوں سے کہہ دیں، یا قوم، اے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، اے ملو علی مکانتکم، تم جب میری بات کو نہیں مانتے، ایمان کا راستہ نہیں پکڑتے، اپنی منمانی خواہشات کے پیچھے ہی چلنے کا تہیا کر رکھا ہے تم نے، تو اچھا ہے ملو علی مکانتکم، اپنی جگہ پر کرتے چلے جاؤ جو کچھ تم نے کرنا ہے۔ انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا، میں جس راستے پر قائم ہوں اور جو ہدایت اور صراط مستقیم پر اللہ نے مجھے چلایا ہے، میں اس پر عمل کر رہا ہوں، تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو جو کچھ تم نے کرنا ہے، شرکیہ کفریہ باتیں تم چھوڑتے نہیں، کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ کام کرتا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم کو پتا چل جائے گا، من تکون له عاقبت الدار، آخرت کا گھر کس کو ملنے والا، آخرت کی بہتری اور انجام کا، بخیر ہونا اور کامیابی کا حاصل ہونا کس کو ملتا ہے، ان قریب پتا چل جائے گا، کیونکہ دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، موت کی دیر ہے، بس پتا چل جائے گا کہ اچھا انجام کس کا ہے، ایمان والوں کا یا کفر شرک کرنے والوں کا۔ اور اتنی بات یاد رکھ لو، یہ ایک اصول ہے اور اٹل قانون ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظلم کرنے والے، جس نے ظلم کیا ہے وہ فلاح نہیں پائے گا، اس کو کامیابی کا منہ نہیں نظر آ سکتا کبھی بھی۔ اور ظلم کے اندر کفر اور شرک سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے، اس کے بعد دوسرے مظالم آتے ہیں۔ تو جو بھی ظلم کرے گا چاہے وہ کفر ہو شرک ہو بدت ہو یا اعمال سیاح ہوں یا انسانی حقوق کا تڑپ کرنا ہو بہرحال وہ سامنے آئے گا. تو ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پا سکتے, اس قانون کو یاد رکھ لو, یہ نبیوں کی تعلیم کا اٹل قانون ہے. انہ لا یفلح الظالمون, یوسف علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا. جب اس عورت نے برائی کا ارتکاب کرنے کا ارادہ کیا, انہ لا یفلح الظالمون, یہ تو طے شدہ تعلیم ہے کہ ظلم کرنے والا کبھی فلاح نہیں پا سکتا. تو یہ بات یاد رکھ لو, یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محاسبے کی منزل یقیناً آنے والی ہے, اور جس سے تم انکار کرتے ہو اور طرح طرح کی بیہودہ شبہات کرتے ہو وہ تو سامنے آنے والی ہے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذه لله بزعمهم وهذا لشركائنا وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وجعلوا للہ, اور ٹھہرایا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اس میں سے جو اس نے پیدا کیے ہیں, من الحر سے پیدا کی ہے کھیتی, والانعام اور مویشی, اس میں سے ایک حصہ اس کے لیے مقرر کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے ھذا للہ, یہ تو اللہ کا حصہ ہے, بزعمہم اپنے خیال سے, وھذا لشرکائنا اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے, دوسرے معبودوں کے لیے ہے. فما کانا, پس وہ حصہ جو ان کے شریکوں کا ہوتا ہے پس وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف, اور جو ہوتا ہے حصہ اللہ کا پس وہ پہنچتا ہے ان کے شریکوں کی طرف, بہت برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں یہ لوگ. اور اسی طرح مزین کیا ہے بہت سے مشرکین کے لیے ان کی اولادوں کا قتل کرنا ان کے شریکوں نے, تاکہ ان کو ہلاک کر دیں اور تاکہ ان پر التباس ڈال دیں ان کے دین میں, اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو نہ کرتے یہ, پس چھوڑ دیں آپ ان کو اور ان باتوں کو جن کو یہ افتراء کرتے ہیں. مشرکین کا رد تھا پہلی آیات میں, اور اللہ تعالیٰ نے محاسبے کا ذکر فرمایا, قیامت والے دن جنات انسان سب سے باز پرس ہوگی, اور جواب دہی کرنی پڑے گی, اور یہ بھی فرما لیا کہ اچھا انجام وہ ایمان اور نیک اعمال پر ہی ہو سکتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ظالم لوگ کبھی فلاح نہیں پا سکتے, اور ظلم میں سر فہرست شرک اور کفر ہے, اسی کی زیادہ تردید ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. شرک کی اقسام مختلف قسم, تو پہلے اعتقادی شرک کا رد تھا, اب یہاں اللہ تعالی نے عملی شرک کا رد فرمایا ہے. بعض اعمال شرکیہ جو مشرکین نے جاہلیت کے زمانے میں ایجاد کر لیے تھے اور ان پر عمل پیرا تھے, اللہ تعالی نے ان کا رد فرمایا ہے. شرک اعتقاد میں بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی ہوتا ہے, یہ عملی شرک کا رد ہے. اب اور اس میں کئی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی ہیں، تو اس میں یہاں دو باتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، یہ رسومات جاہلیت میں تھی اور مشرکوں نے ان کو ایجاد کیا تھا اور ان پر عمل پیرا رہتے تھے، اور یہ عملی شرک تھا، رسومات شرکیہ۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا، دیکھو وجعلوا، ٹھہرایا ہے ان لوگوں نے، یہ شرک کرنے والوں نے، یہ مشرکین کا ارد ہے جو ظالم ہیں، سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں، اور ٹھہرایا ہے انہوں نے اللہ کے لیے، جعلوا للہ نصیبا، ایک حصہ، نصیب کمانے حصہ، مما اس میں سے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، کھیتی میں سے اور مویشیوں میں سے، جانوروں میں سے، کھیتی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور مویشی بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ تخلیق صرف اللہ تعالی کا کام ہے، نباتات کو پیدا کرنا، اناج کو پیدا کرنا، پھلوں کو پیدا کرنا، سبزیوں کو اگانا، یہ سب اللہ کا کام ہے، جیسا کہ قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسانی معاش اور ارتفاق کی یہ شکل بہت عام ہے، اللہ نے اس کی مثالیں کثرت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں قرآن میں، سب لوگ سمجھتے ہیں، انزلنا من الماء، سببنا من الماء سبن، ثم شققنا الارض شقن، آسمان سے پانی کس نے بایا ہے، پھر زمین کو کس نے پھاڑا ہے، انبتنا فیہا حبم و عنبم و قضبم و زیتون و نخلا، یہ اناج اور دانے کس نے اگائے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اگائے ہیں، ہم نے اگائے ہیں، زمین کو ہم نے شق کیا ہے اور دانے اگائے ہیں، پھل اگائے ہیں، سبزہ اگایا ہے، فاکہتم و ابا، چارہ اگایا ہے جانوروں کے لیے، تو یہ سب چیزیں تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، دانے ہوں یا پھل ہوں، اناج ہو یا درخت ہوں، سبزیاں ہوں یا نباتات ہو، یہ سب اللہ نے پیدا کیا، اس میں ایک حصہ یہ مشرک لوگ اللہ کے لیے ٹھہراتے ہیں، اور جانوروں میں سے خاص طور پر انعام، سورہ انعام ہے یہ، انعام کا ذکر آئے گا، حلت حرمت کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ سمجھائیں گے، انعام نائم، یہ مویشی چار پائے جو عام طور پر انسانوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، یہ انسانوں کے بہت بڑے خادم ہیں، اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے خاص طور پر یہ سمانیت ازواج جن کا ذکر آگے آ رہا ہے، اونٹ ہو گئے نر مادہ، گائے بیل نر مادہ، بھیڑ بکری نر مادہ، یہ سب آٹھ بنتے ہیں، یہ آٹھ جوڑے، یہ انسانوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، عام طور پر دنیا میں تمام خطوں میں یہ جانور، یہ جو مویشی ہیں انعام، یہ انسانوں کے پاس رہتے ہیں، بھاگتے نہیں، دوسرے جانور بھی ہیں بعض لیکن وہ کم ہیں نسبتاً، زیادہ تر جس خطے میں جائیں گی گائے بھینس نظر آئے گی، بھینس بھی گائے کی ایک قسم ہے، فارسی میں اس کو گاؤ میش کہتے ہیں، یہ ایک قسم ہی ہے گائے کی، ہے یہ گائے عرب میں زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ اس کو مرطوب جگہ چاہیے، زیادہ پانی کا زیادہ اس کو وہ ضرورت ہوتی ہے، اور عرب خشک ہے، پہاڑی علاقوں میں بھی ہوتی ہے جہاں مرطوب ہوتے ہیں، ٹھنڈے علاقے ہوتے ہیں، وہاں مرطوب علاقہ اور پانی والا وہاں یہ کثرت سے ہوتے ہیں، پنجاب کا خطہ، ہندوستان کا یہ بر صغیر، اور بھی دوسرے بعض ممالک کے اندر کثرت سے یہ بھینس ہوتی ہے، یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، اصل میں گائے ہے، تو وہ ہر مقام میں ہوتی ہے، گرم جگہ بھی ہوتی ہے، سرد جگہ بھی. تو یہ مویشی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں، یہ خاص طور پر انعام جو انسان کے خدام ہیں، یہ ہر طریقے سے انسان ان سے کام لیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں ان میں سے، اور دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، اور گھی بھی استعمال کرتے ہیں، اور کھال بھی، اور بال بھی، اور ہر طریقے سے اللہ نے ان کو کمال درجے کا خادم بنایا. استنکاف بھی نہیں کرتے یہ، جس طرح چاہے انسان ان سے خدمت لیتے ہیں، چاہے ذبح کر لیں. اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے طرح فرمایا کہ اللہ نے جانوروں کو تمہارے مسخر کیا ہے، تمہاری طاقت میں نہیں تھا کہ تم ایسے بڑے بڑے جانوروں کو اور جاندار چیزوں کو اپنا مسخر اور غلام بنا لیتے. اللہ نے ان کے دلوں میں اور ان کے دماغوں میں اور ان کے ذہنوں میں یہ چیز ڈال دی ہے کہ تم نے انسان کی خدمت کرنی ہے. ورنہ وحشی جانور جو ہوتے ہیں جنگلی، جو خدام نہیں ہوتے، وہ تو مار ڈالتے ہیں انسان. جنگلی ہاتھی ہیں یا دوسرے ہیں جانور، ان کے قریب کوئی جا کر کے دیکھے کیسی مشکلات کے ساتھ ان کا شکار کیا جاتا ہے، یا مارا جاتا ہے، یا پکڑا جاتا ہے پنجرے بنا کر، اور بڑا طرح طرح کی تدبیریں اختیار کر کے مار ڈالتے ہیں انسانوں کو، زندہ نہیں رہنے دیتے. لیکن بھینس ہے یا اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ بکری ہیں، جس طرح چاہے ان کو استعمال کرو، ذرا بھی استنکاف نہیں کرتے. تو بہرحال یہ کھیتی بھی اور مویشی بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے، خالق تو وہی ہے. کسی نے جانور کوئی نہیں پیدا کیا، نہ کسی فرشتے نے، جن نے، نہ کسی بزرگ نے، ولی نے، نبی نے، کسی نے بھی، کوئی خالق نہیں ہے. خدا تعالیٰ اپنی قدرت تامہ کے ساتھ پیدا کرتا ہے ان چیزوں کو. اور فرمایا یہ جو کھیتی ہے اور جو مویشی ہیں، ان میں سے ایک حصہ مشرک لوگ اللہ کے لیے مقرر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا للہ، ہی اللہ کا حصہ ہے. اب یہاں مسئلہ ہے اللہ کی نیاز اور غیر اللہ کی نیاز دونوں کا ذکر ہے. مشرق یہ دونوں باتیں کرتے ہیں، اللہ کی نیاز بھی دیتے ہیں اور غیر اللہ کی نیاز بھی دیتے ہیں. شرک تو اسی کو کہا جاتا ہے، غیر اللہ کی نیاز بھی ہے اور اللہ کی نیاز بھی ہے. البتہ اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کی نیاز کا اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا غیر اللہ کی نیاز کا مشرک لوگ اہتمام کرتے ہیں. یہ بات اللہ نے یہاں سمجھائی ہے. تو دیکھو کہ اللہ نے جو کھیتی وغیرہ پیدا کی ہے، اناج پھل وغیرہ، دوسری چیزیں مفید انسانوں کے لیے جو غذا میں کام دیتی ہیں اور مختلف طریقوں سے انسان استعمال کرتے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور مویشی بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کھیتیوں میں سے بھی، ان کی پیداوار میں سے بھی، پھلوں میں سے بھی، اور اناج میں سے بھی، اور مویشیوں میں سے بھی ایک حصہ مشرک لوگ اللہ کی نیاز کا ٹھہراتے ہیں. یہ اللہ کی نیاز ہے. اور کہتے ہیں ھذا للہ، یہ اللہ کی نیاز ہے، اپنے خیال کے مطابق. وہ کسی قانون خداوندی کے پابند نہیں ہے، یا انہوں نے اس قانون میں سے وہ بات لی ہو خدا کے قانون میں سے، اپنے خیال کے مطابق انہوں نے یہ چیزیں نکالی ہوئی ہیں. اور ان کے مذہبی رہنماؤں نے، اور ان کے فروتوں نے، اور ان کے کاہنوں نے، اور ان کے بڑے بڑے ان لوگوں نے جو جن کی یہ مانتے ہیں بات، انہوں نے یہ باتیں نکالی ہوئی ہیں. یہ اپنے خیال کے مطابق، خیال فاسد کے مطابق یہ ایسا ٹھہراتے ہیں، کیونکہ سب مشرک لوگ خدا کو بڑا ہی مانتے ہیں. خدا کہتے ہیں بڑا تو ہوئی ہے، لیکن یہ ماتحت والے بھی اختیار رکھتے ہیں. یہ بھی کوئی ہماری عادت روائی مشکل کشائی کیا کرتے ہیں بعض کاموں کے اندر، یہ آ کر مصیبت پڑ جاتی ہے، اور آ کر یہ گندگی میں اور شرک کے دلدل میں پھنس جاتے ہیں لوگ آ کر. وہ بے زعم ہیں، وہ اپنے خیال کے مطابق، اپنے زعم کے مطابق کہتے ہیں یہ تو اللہ کی نیاز کا حصہ ہے، یہ جو پھلوں میں سے بھی، اناج میں سے بھی، اور مویشیوں میں سے بھی، جانوروں میں سے بھی. اور کہتے ہیں وہ ہاذا لشرکائنا، اور یہ ایسا ہمارے ان معبودوں کا ہے، دوسروں، یہ لات کا ہے، عزا کا ہے، یہ مسیح کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں بزرگ کی نیاز ہے، یہ گیارہویں والے کا ایسا ہے. یہ بہرحال ہاذا لشرکائنا، یہ حصہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کا ہے، یہ اللہ کی نیاز ہے. اور دیکھو کہ اللہ کی نیاز کا اتنا اہتمام نہیں ہے جتنا کہ اپنے شریکوں کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں وہ. اور اللہ نے فرمایا کہ وہ حصہ الگ کرتے، اب اناج میں سے حصہ الگ کیا، ڈیری بنا دی بھی، یہ اللہ کی نیاز ہے. اللہ کی نیاز کا جو حصہ ہوتا تھا اس کو مہمان، مسکین، محتاج ان پر صرف کر دیتے تھے کہ یہ لوگ کھائیں، استعمال کریں. اور جو حصہ اپنے شریکوں اور اپنے معبودوں کے نام کا نکالتے تھے وہ غریبوں مسکینوں کے لیے نہیں جاتا تھا، وہ جاتا تھا ان کے مذہبی رہنماؤں کے پاس، یہ جو کاہن ہیں، پروہت ہیں، اور یہ رسومات کرانے والے جو ہیں، یہ ان کے پاس جاتا تھا. بت ہے تو اس کے استھان پر جو بیٹھا ہوا ہے مجاور، وہ اس کی نظر ہوتا تھا. گدی نشین ہے تو اس کی گدی تک پہنچایا، استھان والا ہے تو وہاں پہنچایا، یہ ان کے حصے میں جاتا تھا، وہ لیتے تھے یہ. لیکن اہتمام ایسا تھا، دو ڈیریاں لگائی، یہ اللہ کی ڈیری ہے، مطلب ہے نیاز ہے اس کی، اور یہ ہے اپنے دوسرے کسی بزرگ کی یا کسی معبود کی جس کو وہ مانتے ہیں. تو کہتے تھے ہاذا لشرکائنا، یہ ہمارے معبودوں کا حصہ ہے. فما کان لشرکائہم، جو حصہ ان کے معبودوں کا ہوتا تھا، فلا یصلو الی اللہ، وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا تھا. لیکن جو حصہ اللہ کا ہوتا تھا وہ ان کے معبودوں کے حصے میں پہنچ جاتا تھا. دو ڈیری الگ الگ لگائی ہیں، تو اگر اللہ والے حصے میں سے جو اللہ کی نیاز کا حصہ ہے اس میں کوئی دانہ یا کچھ حصہ دوسرے میں مل جائے، معبودان والے حصہ میں مل جائے، کرتے کوئی پرواہ نہیں، خدا تو غنی ہے، بے نیاز ہے. اللہ کا حصہ جو ہے اس میں سے اگر مل جائے دوسرے حصے میں، کرتے کوئی پرواہ نہیں. لیکن اگر ان کے معبودوں کے حصے میں سے کوئی چیز وہ اللہ کے حصے میں مل جاتی تھی تو اس کو نکال لیتے تھے، ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتے تھے، نہیں اس میں احتیاط کی ضرورت ہے، سمجھے؟ یہ تو اللہ کی طرح بے نیاز نہیں ہے. اور دیکھ لیں کہ یہاں بھی حماقت اور بے وقوفی کا اظہار ہے رسم کے اندر. جب اللہ جیسے بے نیاز نہیں ہے تو پھر ان کی نیاز ہی کیوں دیتے ہو؟ لیکن یہ بات بھی چل رہی ہے ساتھ ساتھ، نیاز بھی ان کی ہو رہی ہے، احتیاط بھی اتنا ہو رہا ہے، ان کو محتاج بھی سمجھ رہے ہیں، پھر اس کے باوجود اللہ کو بے نیاز بھی سمجھ رہے ہیں، اور پھر اس کے باوجود کوئی احتیاط نہیں ہے اس کی نیاز میں، لیکن معبودان باطلا کی نیاز میں بڑا احتیاط ہے. اگر اللہ کے حصے میں مل جائے تو اس کو واپس نکال کر ادھر رکھو، کہ اللہ تو بے نیاز ہے اور یہ تو ایسے نہیں ہے، اس واسطے اس میں بڑا احتیاط چاہیے، ایک دانہ بھی اس کا ادھر نہ ملنے پائے. تو فما کان لشرکائہم، جو ان کے شریکوں کا حصہ ہوتا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، مل جائے تو مل جائے، پرواہ نہیں کرتے. فرمایا سا ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ، خدا جس نے کھیتی مویشی پیدا کیے ہیں، مالک حقیقی ہے، اس کی نیاز کا کوئی اہتمام نہیں ہے، اور غیر اللہ جو معبود جو بنائے ہوئے ہیں وہ عاجز بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، اور ان کی نیاز کا اتنا شدید اہتمام. سب رسوم والے لوگ اسی اہتمام میں مبتلا ہوتے ہیں. آج کل جو حال لوگ جو ہیں وہ پیرانی پیر کی گیارہویں کا سخت اہتمام کرتے ہیں، لیکن نماز کا اہتمام نہیں، زکوٰۃ کا اتنا اہتمام نہیں، اور اس کا شدید اہتمام ہوگا، سمجھ. اور 22 رجب کے کونڈے امام جعفر کی نیاز کے شدید شرائط کے ساتھ ان کو انجام دیا جائے گا. چھت کے نیچے کھلائیں گے, کھلی جگہ بھی نہیں, اور بھی کئی کئی شرائطیں ہیں, وہ سب پوری کرنی پڑتی ہیں اور بڑا اہتمام ہوتا ہے. تو یہی تو چیز ہے, اور اس کا اہتمام, قبروں کے چڑھاوے کا بڑا اہتمام شدید. اس سے بڑا اہتمام کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی گورنمنٹ بھیجتی ہے 2 لاکھ کی چادر کے یہ اجمیر شریف میں خواجہ صاحب کی مزار پر چڑھایا جائے گا. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ خواجہ صاحب نے تو زندگی میں اپنے لیے جھونپڑی بھی نہیں بنائی تھی, لیکن ان کی قبر پر چڑھانے کے لیے گورنمنٹ بھی اہتمام کرتی ہے. بڑی چادر 2 لاکھ روپے کی جاتی ہے, یہاں سے بڑا وفد لے کر کے جاتا ہے. جیسا مصر سے کعبہ شریف کا غلاف آتا تھا پہلے, بڑا وفد کے ساتھ, ڈیپوٹیشن کے ساتھ گورنمنٹ وہاں سے بھیجتی تھی, وہ تو ایک اچھی بات تھی. کعبہ شریف کا غلاف, کعبے کی تعظیم, تو اللہ کی تعظیم ہوتی ہے, یہ تو اہتمام ٹھیک تھا. لیکن کسی قبر پر غلاف چڑھانے کے لیے اتنا اہتمام کرنا, 200 آدمی کو, 150 آدمی کو بھیجنا, اتنی چادر بھیجنا, سمجھے نہیں. بتلاؤ کہ اب شرک اور بدعات اور رسومات کا کتنا اہتمام ہے, اور یہ سالانہ عرصوں کے بعد جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں جگہ جگہ, وزیر لوگ آتے ہیں, ایڈمنسٹریٹر آتے ہیں, بڑے بڑے آتے ہیں, چادر چڑھاتے ہیں, پھول, قبروں کو غسل دیا جاتا ہے, کئی گلاب سے دھویا جاتا ہے, کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں, سخت اہتمام, بڑی 11ویں کا بڑا اہتمام ہوتا ہے. یہ ختم رہنے نہ پائے کسی دن. نماز جاتی ہے جائے, ہاں میلاد کا اہتمام کرنے والے بھی نماز جاتی ہے, پرواہ نہیں, جلوس میں جا رہے ہیں دبا دب, یہی حال ہے تازی نکالنے والوں کا. نماز غائب ہو رہی ہے, ہوتی رہے کیا پرواہ, ہم نے تو تازیہ نکالنا, زہر گئی, عصر گئی, جانے دو, مغرب گئی, کچھ پرواہ نہیں, جلوس نکالے جا رہے ہیں, اہتمام کیا جا رہا ہے, رسومات کا یہی حال ہے. یہ سب شرک اور بدعات کی باتیں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو غلط باتیں شرکیہ رسوم, یہ تو شرکی رسم ہے, غیر اللہ کی نیاز اس کا اہتمام کرنا, یہ شرک کی رسم, عملی شرک ہے. لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں, مشرک ایسا کرتے تھے. تو فرمایا دیکھو کتنا برا فیصلہ ہے, پیدا اللہ نے کیا ہے, اسی کی نیاز دو, غیروں کی نیاز کیوں دیتے ہو, اور پھر اہتمام اتنا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی اہتمام نہیں ہے, اس کی نیاز کا, اس کے فرائض کا, اس کی شریعت کا کوئی اہتمام نہیں, لیکن رسم رواج جو ہیں, اب یہ ہے بدعت والی چیزیں, زکوٰۃ کا کوئی اہتمام نہیں, لیکن تیجا چہلم وغیرہ یہ نہ رہنے پائے, اس کو نہیں چھوڑتے لوگ, تاریخ بھی بدلنے کے لیے تیار نہیں, کسی آدمی کو تیسرے دن نہیں دینا, نہیں, سب برادری اسی دن اکٹھی ہوگی تیسرے دن, اور یہ اپنے پاس سے مقرر کیا ہوا ہے, شریعت کا تو مقرر کیا ہوا نہیں. عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے کوئی شریعت نے تیسرا دن یا ساتواں یا چہلم مقرر کیا ہو, یہ تو ہے ہی نہیں. عیسیٰ علیہ ثواب تو جس وقت آدمی چاہے, رات کو, دن کو, حلال کمائی میں سے دے دے, محتاجوں کو دے دے, نیت رکھے, اللہ اس کا اجر دے گا, اس کو فائدہ پہنچے گا برزخ میں, لیکن رسم کی شکل میں جو مال دیا جائے گا اس کا قطعاً فائدہ نہیں ہوگا, گناہ زیادہ ہوگا اور آدمی ماخوذ ہوں گے, رسومات باطلہ کے جتنے پیروکار ہیں سب ماخوذ ہوں گے, اس کی تائید کرنے والے, شریک ہونے والے, اس کا اہتمام کرنے والے سب مجرم. یہ بات ہے, ساما یحکمون, بہت برا فیصلہ کرتے ہیں. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کافر لوگ اپنی کھیتی میں سے, مویشیوں میں سے, مویشیوں کے بچوں میں سے اللہ کی نیاز نکالتے تھے. آج جانوروں کا قصہ بھی ذکر کیا ہے, مویشیوں کے بچوں میں سے, اور پھر وہ اتنے بچے ہو گئے تو یہ جو ہے فلاں معبود کے نام پر ہے, اور بتوں کی بھی نیاز نکالتے تھے. بعض جانور اللہ کے نام کا بہتر دیکھا تو بتوں کی طرف بدل لیا, اللہ کی نیاز میں کوئی اچھا جانور ہے اس تبدیل کرتے نہیں, یہ اس کو ادھر دے دو, معبودان باطلا کی طرف دے دو. اگر بتوں کے نام کا اتفاقاً اللہ کے حصے میں مل گیا تو پھر جدا کر کے بتوں کی طرف لوٹا دیتے تھے, اور اللہ کا نام بتوں کے حصے میں جا پڑا تو اسے نہ لوٹاتے تھے. بہانہ یہ کرتے تھے کہ اللہ تو غنی ہے, اس کا کم ہو جائے تو کیا پرواہ, برخلاف ان معبودان باطلا کے بتوں کے کہ وہ نہیں, ایسے نہیں. تماشا یہ ہے کہ یہ کہہ کر بھی شرماتے نہ تھے کہ جو ایسے محتاج ہوں ان کو معبود و مستعان ٹھہرانا کہاں کی عقل مندی کی بات. محتاج سمجھتے ہوئے پھر بھی ان سے مدد طلب کرتے ہو, پھر بھی ان کو مستعان سمجھتے ہو, کتنی بے وقوفی کی بات ہے. اللہ نے سا ما یحکمون میں مشرکین کی اسی تقسیم کا رد فرمایا. خدا کی پیدا کی ہوئی کھیتی اور مویشی وغیرہ میں سے اول تو اس کے مقابل غیر اللہ کا ایسا نکالنا اور ٹھہرانا بری بات ہے, پھر اور اس سے زیادہ قبیح اور بری بات ہے کہ بری اور ناقص چیز خدا کی طرف رکھنا, کس قدر ظلم اور بے انصافی کی بات ہے. اچھی چیز معبودان باطلا کی نیاز میں کرنا, پھر غیر اللہ کی نیاز کا شدید اہتمام کرنا اتنا جتنا فرائض کا اہتمام نہیں کیا جاتا, تو کتنا برا فیصلہ ہے یہ. سا ما یحکمون. ایک بات تو یہ تھی, یہ عملی شرک کی, اور آگے بھی آ رہا ہے اس کا سلسلہ ابھی سورت مبارکہ میں, اور بھی اللہ تعالی بیان فرمائیں گے, فرماتے ہیں. دوسری بات جو مشرکین کے اندر پائی جاتی تھی, وہ کذالک زینا, اسی طریقے سے مزین کر دیا ہے بہت سے مشرکین کے لیے اولادوں کا قتل کرنا ان کے شریکوں نے. شریک سے مراد وہ یہاں پر وہ لوگ ہیں جو ان رسومات کو نکال کر وہ آمادہ کرتے ہیں, یا وہ ان کی بات کو مان کر جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو یہاں شریک ٹھہرایا گیا ہے, تاکہ ان کو ہلاک کر دیں ان لوگوں کو, اور تاکہ ان پر ان کے دین کو ملتبس کر دیں. قتل اولاد, ایک تو بچیوں کا قتل کرنا ہے, وہ قرآن میں مذکور ہے کہ بعض عرب کے مشرک لوگ, دوسروں میں بھی یہ بات رہی ہے کہ بچی پیدا ہو تو قتل کرنے کی, یہ شرم کی بات ہے, کسی خاندان میں اس کو بیا کر دیں گے, کوئی ہمارا داماد بنے گا, ہمارے لیے یہ شرم کی بات, نہایت درجے کی بے وقوفی. خود بھی تو آخر کسی کے داماد بنے ہیں, کسی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں, لیکن شیطان نے ایسا سبق پڑھایا ایسی چیز کہ تمہاری چودراہٹ کسی میں قائم رہے گی, بچی کو زندہ نہ رہنے. ایک یہ بات تھی, اور دوسرا یہ ہے کہ آخر بچی کو بیانے کا اہتمام کرنا پڑے گا, ان کا کون جہیز وغیرہ لائے گا اور کون یہ کرے گا. تیسری یہ بات بھی تھی, کہتے تھے یہ ہمارے آرام کے لیے مخل ہیں. ایک تو بچیوں کا قتل, دوسرا یہ ہے کہ بچوں کا قتل بھی ہے, مطلقاً اولاد کا قتل. یہ اس فلسفے پر مبنی تھا کہ ان کو کما کر کے کہاں سے لا کر کے دیں, لہذا ان کو ختم کر دو. بچے بھی مار دیے, بچیاں بھی مار دی سب. اور تیسری بات یہ تھی کہ بچوں کا قتل جو تھا معبودان باطلا کی نیاز کے طور پر اس کو بھینٹ چڑھایا جاتا تھا, بلیدان کیا جاتا تھا. جیسے کلکتے والی کالی مائی جو مشہور ہے ہندوؤں کے اندر, ہزاروں لاکھوں بچے اس کی بھینٹ چڑھے ہیں, مطلب بچہ اس کی نیاز. شیطان نے یہ سبق پڑھایا, دیکھو ابراہیم خلیل اللہ نے تو اپنا بچہ قربان کیا تھا. یہ ابراہیمی رسم کے مقابلے میں, اس قربانی کے مقابلے میں شیطان نے یہ پٹی پڑھائی, اگر ہم کو اللہ تعالیٰ 10 بچے دے دے گا تو ہم ایک بچہ اس معبود کے نام پر قربان کر دیں گے, جس کا بھی تصور وہ رکھتے ہیں. اس بچے کو بھینٹ چڑھاتے تھے, ذبح کرتے تھے, یا پانی میں ڈال دیتے تھے, دریا کی موجے میں ڈال دیا مگرمچھ کھا لے گا, مگرمچھ کی الو یہ ثابت ہو جائے گی, علیہ باللہ خوفناک طوفانی موجوں میں ڈال دیا بچے کو, یہ بھینٹ چڑھ گیا. آج بھی کہیں کہیں سے کوئی بے وقوف آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو بچوں کو قربانیاں کر گزرتے ہیں, مطلب خواب آیا مجھ کو بتلایا گیا کہ بچے قربانی کر لو. یہ سب شیطان لوگ ہیں, اور شیطانی خیالات کے یعنی اس میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ان معبودان باطلہ نے جن کی بات یہ مانتے ہیں یہ کائن وغیرہ لوگ یا اس قسم کا سبق پڑھانے والے وہ ہی ان کو شریک آ گئے. اس طریقے سے تمہاری نیاز اگر ہو جائے گی بچہ قربان ہو جائے گا تو تمہیں بڑا فائدہ ہو جائے گا, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو بہت سے مشرکین کے لیے اولادوں کا قتل کیا جانا ان کے معبودان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے, اس کو اچھا فعل سمجھ کر کے کرتے ہیں, حالانکہ یہ نہایت ہی قبیح اور بدترین ظالمانہ رسم ہے. انسانوں کو بھینٹ چڑھانا اور ختم کرنا معبودان باطلہ کی نیاز کے طور پر, اس سے زیادہ بڑھ کر ظالمانہ اور صفاکانہ فعل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک جاندار بچے کو خام خواہ شرک کے راستے میں بھینٹ چڑھا دینا اور قتل کرا دینا, اس کا نتیجہ ہے اخلاقی طور پر بھی وہ ہلاک اور تباہ ہوتے ہیں, مادی طور پر بھی بچہ بھی گیا. آگے اور بھی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بھی اس مسئلے کو اور زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا, اور تاکہ ان پر ان کے دین کو ملتبس کر دیں یہ لوگ, پھنسائے رکھیں ایسی ایسی باتوں, یہ ایسی نیاز دو گے تو بڑے فلاں پا جاؤ گے. دیکھو فلاں ابراہیم جتنے بزرگ تھے انہوں نے بھی تو آخر بچے کی بھینٹ چڑھائی. ایسی ایسی باتوں میں پھنسائے رکھتے ہیں اور صحیح دین سامنے نہیں آنے دیتے. تمام رسومات والے ایسا ہی کرتے ہیں, ایسا پروپگنڈا کرتے ہیں کہ بس انہیں رسموں میں آدمی پھنسے رہتے ہیں, صحیح چیز سامنے نہیں آتی نہ وہ آنے دیتے ہیں. صحیح چیز جب آئے گی تو یہ تو باطل تو چھٹ جائے گا, جعل حق وزحق الباطل, لیکن وہ ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں پروپاگنڈا ایسا کرتے ہیں کہ باطل رسم میں ہی انسان پھنسے رہے ہیں. یہی فلسفہ ذہنوں پر سوار رہے کہ جی یہ کام کرنا تو بہت ہی اچھا ہے, اس میں فلاں ہے کامیابی ہے, فلاں نے کیا کامیاب ہو گیا, فلاں نے نظر مانی, فلاں نے چڑھاوا چڑھایا تو بالکل کامیاب ہو گیا, تجارت میں ترقی ہوگی, اولاد مل گئی. پر ایسا فلسفہ گھڑ گھڑ کر ان پر دین کو ملتبس کرتے ہیں. تمام بدعات والے شرک والے یہی زبردست پروپگنڈا کر کے لوگوں کو اپنے اس مکر و فریب میں پھنسائے رکھتے ہیں. لِیَلْبِسُوا عَلَیْہِم دِینَہُم, دین کو ملتبس کرتے ہیں کہ ٹھیک بات سمجھ میں نہ آئے ان لوگوں. فرمایا آگے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے, وَلَوْ شَاءَ اللہ, اگر اللہ چاہتا یہ ایسا نہ کرتے, یعنی خدا مجبور تو کر سکتا تھا, جبر کرتا کہ یہ بات نہ کرو, لیکن جبر کرنا اس کی حکمت کے خلاف ہے. اس نے اختیار دیا کہ یہاں جس کے جی چاہے جیسا بھی کرو بھائی, یہ اختیار جو ہے تم سے سلب نہیں کیا جائے گا, لیکن اگر یہ برے کام کرو گے تو آگے پھر معاملات خطرناک بھی ہیں, اس سے بھی آگاہ کر دیا گیا. فذرہم, آپ چھوڑ دیں ان کو, جیسا بھی کرتے ہیں کرنے دیں. وما یفترون, جو کچھ یہ افتراء باندھتے ہیں, غلط عقیدے اور غلط عملیہ رسومات شرکیہ جو کچھ بھی یہ افتراء کرتے ہیں گھڑتے ہیں, چھوڑ دیں آپ. اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی ہے, آپ زیادہ فکر نہ کریں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سمجھ لیں گے جو کچھ بھی ہوگا, کیونکہ حساب لینا اور باز پرس کرنی اور سزا دینی یہ ہمارا کام ہے, آپ سمجھا دیں اور زیادہ فکر مندی بھی نہ اختیار کریں. اس سے الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, وقالوا هذه أنعام وحرس حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم, وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون, وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم, قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتران علی اللہ قد ضلوا وما کانوا مہتدین. وقالوا, اور کائن شرک کرنے والوں نے, حاضی انامن, یہ مویشی ہیں, وہ حرسن, اور یہ کھیتی ہے, ہجرن, یہ ممنوع ہے, روکی ہوئی ہے, نہیں کھائے گا اس کو مگر وہ جس کو ہم چاہیں, نظام اپنے خیال کے مطابق, وَأَنْعَامٌ اور کچھ مویشی ایسے ہیں حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا جن کی پشتوں پر سواری کو حرام قرار دیا گیا ہے. وَأَنْعَامٌ اور کچھ مویشی ایسے ہیں کہ نہیں ذکر کرتے وہ اللہ کا نام ان پر, اور یہ سب بات اللہ پر افتراء کرتے ہوئے. سَيَجْزِيهِمْ ضرور ان کو بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان باتوں کا جو کچھ وہ جھوٹ مانتے ہیں. وقالو اور کہا ان لوگوں نے ما فی بطون ہذہ الانعام جو ان جانوروں کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر, اور اگر ہو وہ مردہ پس وہ سب اس کے اندر شریک ہوتے ہیں. سَيَجْزِيهِمْ ضرور ان کو بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ ان کے اس بیان کا, بے شک وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. تحقیق نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولادوں کو بے وقوفی سے بغیر علم کے, اور انہوں نے حرام ٹھہرایا اس چیز کو جو اللہ نے ان کو دی تھی. افتراء کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر تحقیق گمراہ ہوئے وہ لوگ, اور نہیں ہیں وہ ہدایت پانے والے. شرک کے سلسلے میں یہ آیات بھی ہیں. پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا ذکر کیا ہے کہ مشرک لوگ عملی شرک کے اندر بھی مبتلا ہیں, یعنی بعض شرک کی رسومات انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں اور اس پر عمل پیرا ہیں. وہ معبودان باطلہ کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں, اللہ کے نام پر بھی کرتے ہیں, لیکن جو اپنے معبودوں کے نام پر جو نظر و نیاز کرتے ہیں اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, اور جو اللہ کے نام کی نیاز ہوتی ہے اس کا اہتمام نہیں ہوتا اتنا. اور ساتھ ساتھ اولاد کو قتل کرنے والی بات کا بھی ذکر فرمایا اللہ تعالی نے. اولاد کو قتل کرنے کی ایک وجہ اس کو معبودان باطلہ کے نام پر بھینٹ چڑھانا تھا, یہ بھی اس میں ایک بات تھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مشرکین نے اس طرح عملی شرک کے سلسلے میں ایسی رسومات بھی ایجاد کی ہوئی تھی اور جن پر عمل پیرا تھے. ان رسومات شرکیہ میں سے ایک یہ بھی انہوں نے طریقہ اور رسم نکالی ہوئی تھی. وقالو ہاذی انعام اور کہا ان شرک کرنے والوں نے کہ رسومات شرکیہ ادا کرنے والوں نے ہاذی انعام یہ کچھ مویشی ہیں اور کچھ کھیتی ہے اور حجرن یہ ممنوع ہے محجورن روکی ہوئی ہے, یعنی مطلب ہے اس کو نہیں کھا سکتا مگر وہ جس کو ہم چاہیں. بزامہم اپنے خیال کے مطابق انہوں نے یہ رسم نکالی ہوئی ہے ماز وہم کی بنا پر, اور جو ان کے مذہبی پروت تھے رہنما تھے انہوں نے یہ رسمیں ایجاد کی ہوئی تھی, اور اس میں ان کا ذاتی مفاد بھی تھا, اور ان رسومات کی پابندی کرتے تھے اور اس کی تلقین کرتے تھے. تو کھیتی کا میں سے بھی کوئی حصہ اور مویشیوں میں سے بھی کوئی حصہ وہ ایسا تھا, کہتے تھے اس کو وہی کھا سکتا ہے جس کو ہم چاہیں, عام لوگ نہیں کھا سکتے, نہ فقیر نہ محتاج عام نہیں کھا سکتے اس کو, ہے یہ نیاز کی چیز. یہ معبودان باطلہ کے نام پر نیاز ہی ہوتی تھی, لیکن اس کو کھانے کے لیے پابندیاں نکالی ہوئی تھی کہ اس کو عام غریب غربا نہیں کھا سکتے, وہ ہی کھائیں گے جن کو ہم چاہتے ہیں. اور وہ حقیقت میں یہ رسومات کرانے والے جو مذہبی ان کے رہنما ہوتے تھے وہ ان کے حق